hituri. Kiss FM. Hello, bună seara, Party People, bună seara, Kissomanilor! Începem petrecerea de duminică la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. Mai exact, DJ Young on the mic și Olex in the mix. Și începem ora cum se cuvine cu un super hit, Nicole Sherry, Memories, remixul DJ Tyna și Adrian Funk. Ne amintim de Adele, Someone Like You. Macklemore și Rift Shop imediat, dar și Robin Thicke, Blurred Lines. Am început petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar our hitur. Set

to Marabou. Foarte tare, încă ne place foarte mult. Major Lazer, împreună cu Amber, Get Free, la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcast, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, adică locul în care se află toată arhiva Kiss Kiss in the Mix. Toate edițiile de până acum, acolo le aveți în listă, le puteți asculta sau le puteți downloada. kissfm.ro/kkm. Gabron, What's Up și Ioni, ne amintim de cum eram noi iarna pe val. Black Seagulls se mută din nou la mare și noi cu tot cu ele, desigur. Vine imediat piesa, iar apoi James Arthur, Impossible. La Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri mixate. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna

Well, Joe.

kfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. To get down, I want to get down to the forest one more time. Just get the end glance. We'll be checking the sound. Yeah. beginning. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. tare, foarte tare piesa asta. Daft Punk și Pharrell, Get Lucky. Am auzit-o în toate cluburile din țară și de la mare. Suntem pe final de oră, dar mai avem încă una pe care o petrecem cu voi. La fel, o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Ora care începe cu Nicole Sherry, Memories, și Morena cu Tom Boxer, Summertime. Continuă partiul, Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olex. Mixăm doar hituri. Kiss FM. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You ate a big boy, my own desire. If you fear, there is no love. If you wonder why you suffer so, so, so long. Say, baby girl, please be strong. Me, he is strong. Thank you. rocking, rocking, got Romanian girls party rocking, rocking. Go, go. We got them jumping low, no. We got them watching, whoa, whoa. But I ain't stopping, no. Huh? I just thought of all. Me, you, and all of yours. Bottle overflowing like a waterfall. Okay. But what are we talking for? When the beats start banging, I'm careless. And you know that I like what you're wearing, yes. But I like it even more when you're wearing it. And I like it even more when you bring your friend. I said, me, hey, you, you, hey, so let's go. Nu-i

foarte multe piese de vară, de vacanță, de relaxare, de plajă, de soare, de fete, de bere rece, de leneveală, party-uri și distracție cu Summer Kiss Kiss in the Mix și toată nebunia care se întâmplă la mare. Hai să continuăm cu Alina, Tu ești vara mea, Shift și Marius Moga, un super hit în vara asta, Sus pe toc, și apoi ne amintim de mai vechea Ina și Plain Wind India. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex, mixăm doar hituri. Acum eventi, tipa e din Sibiu și e în parametri. E

și distracție și avem hiturile Kiss FM de dimineață până seara. În timpul zilei avem 3 ore de transmisii live de pe plajele Summer Kiss din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun de la 2 la 5 în fiecare după amiază. Iar seara ne întâlnim la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Acum vine Khaled, C'est la vie, Vama, Perfect fără tine și o piesă nouă de la Sunstroke Project, Party. Pentru că asta avem și noi, Super Party la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă.

Confession, D-Bunge, Oliver Twist la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem aici petrecerea, dar mâine seară o luăm de la capăt, așa cum sunteți deja obișnuiți. De luni până vineri ne întâlnim de la 8 la 11 seara, tot la Summer Kiss Kiss in the Mix și tot în formula Olix. Ne auzim mâine, să aveți parte de o duminică plăcută în continuare, ascultând hiturile Kiss FM. V-am pupat, pa, pa! Feel like a superhero. What type of dreams are these? I'm as high as eagle. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart, relax.